Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, grafika AMD Radeon. Teraz za jedyne 1222 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 16. Anna Kowal-Brankati, zapraszam na serwis. Szwecja żąda od Iranu współpracy przy śledztwie dotyczącym katastrofy Boeinga. Iran przyznał się do zestrzelenia maszyny. Ruszyły ferie zimowe, a wraz z nimi nasilone kontrole autobusów w całej Polsce. Wyeliminuje się najgorsze złomy. W serwisie też ostatnie przygotowania do wyprawy na niezdobyty zimą 7-tysięcznik w Karakorum. Ekspedycja rusza w poniedziałek. Nieograniczonej współpracy przy śledztwie dotyczącym zestrzelenia ukraińskiego samolotu przez irańskie siły zbrojne żąda od Iranu Szwecja. W katastrofie zginęło m.in. 10 Szwedów i 7 innych osób, które mieszkały w tym kraju. Premier Szwecji powiedział, że zestrzelenie cywilnego samolotu, czy przez przypadek, czy nie, jest czynem, który musi zostać potępiony, a Iran musi ponieść pełną odpowiedzialność. W katastrofie ukraińskiej maszyny zginęło w sumie 176 osób. Oprócz obywateli Szwecji, 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców, a także Afgańczycy, Brytyjczycy i Niemcy. Zdaniem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka to presja m.in. premiera Kanady doprowadziła do tego, że Iran przyznał się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu. Dodał, że po ostatnich napięciach sytuacja na Bliskim Wschodzie stabilizuje się. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, to wszystko zależy teraz od władz irańskich. Prezydent Iranu przyznał to, że zestrzelony został samolot przez wojska irańskie, wyraził żal. Następnym krokiem jest ukaranie winnych i zadośćuczynienie. A jeżeli spojrzymy na całość sytuacji na Bliskim Wschodzie, to ta sytuacja jest trudna od wielu, wielu lat. Ale niewątpliwie po tym kryzysie, jaki miał miejsce kilka dni temu, teraz mamy do czynienia ze spadkiem napięcia. Ukraiński samolot pasażerski został błędnie rozpoznany przez operatora rakiet jako pocisk manewrujący. Maszynę trafiła rakieta krótkiego zasięgu do niewybaczalnej, jak powiedziano, pomyłki. Iran przyznał się nad ranem. Zły stan techniczny i przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów to najczęstsze naruszenia przepisów w autokarach wiozących dzieci na zimowy wypoczynek. W 5 województwach trwają już ferie zimowe, a wraz z nimi wzmożone kontrole autobusów w całej Polsce. Inspektorzy transportu drogowego zatrzymują autokary przy trasach wyjazdowych z miast i na głównych szlakach komunikacyjnych. Tak jest m.in. na autostradzie A4 w okolicach Jaworzna. Lewy kierunkowskaz, prawy, bieg wsteczny. W tym autobusie jest wszystko w porządku. Potrzebne takie kontrole? Pewnie, wyeliminuje się najgorsze złomy. A kto dba, ten jeździ, tak? Sprawdzany jest przede wszystkim stan techniczny pojazdów, ale także czas pracy kierowców. Czyli zmęczenia, bo przecież zmęczony kierowca to tak samo niebezpieczna sytuacja, jak i kierowca bez mała pod wpływem alkoholu. Mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W czasie poprzednich ferii Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała ponad 1000 autobusów. Inspektorzy zatrzymali prawie 50 dowodów rejestracyjnych, a w 8 przypadkach zakazali dalszej jazdy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pojutrze z Warszawy wyrusza polska wyprawa na niezdobyty zimą 7-tysięcznik Batura Sar w Karakorum. To kolejna wyprawa przygotowawcza w ramach programu Polski Himalaizm Zimowy przed zaplanowaną na koniec tego roku ponowną próbą zdobycia K2 zimą. Batura Sar ma 7795 metrów. Szczyt położony jest w Pakistanie, daleko od cywilizacji, mówi kierownik wyprawy oraz szef programu Polski Himalaizm Zimowy Piotr Tomala. Będziemy tam absolutnie sami, ale taki jest cel, żeby działać samodzielnie, samodzielnie budować wszystkie obozy, samodzielnie zaporęczować całą górę, nauczyć się tych wszystkich elementów, nauczyć się działać, funkcjonować w tych warunkach. W wyprawie weźmie udział łącznie 8 wspinaczy, w tym młodzi sportowcy, którzy na Batura Sar zdobędą niezbędne doświadczenie. Kolejny dzień protestów żółtych kamizelek i przeciwników reformy emerytalnej we Francji. Minister spraw wewnętrznych przypomniał, że stosowanie siły przez policję powinno być proporcjonalne. Dzisiejsze spotkanie z dziennikarzami Christophe Castaner poświęcił krytyce brutalności, o którą od wielu miesięcy oskarżana jest francuska policja pacyfikująca manifestujących. Użycie siły zawsze i w każdych okolicznościach, nawet w obliczu obelg, nawet w obliczu petard, nawet w obliczu uderzeń, brutalności powinno być proporcjonalne i opanowane. Nigdy przesadne i tym bardziej bezpodstawne. Aby zagwarantować nasze wspólne bezpieczeństwo, potrzebujemy wzajemnego i trwałego zaufania pomiędzy Francuzami a siłami porządkowymi.

To animacje zrealizowane z myślą o młodszych odbiorcach. My dzisiaj w Trójkowo Filmowo porozmawiamy o filmach dla tych zdecydowanie dorosłych. No właśnie i zatrzymamy się dłużej przy dwóch kolejnych propozycjach. O Mayday, nowej polskiej komedii, wcześniej przeboju scen teatralnych, porozmawiam z Wojciechem Pałysem, producentem i współscenarzystą filmu. Przed 17 odwiedzi nas jeszcze Maciej Zabojszcz, by zauważyć kolejną premierę tego tygodnia, czyli również komedię, nieco innego rodzaju, Tam gdzieś musi być niebo. Nowy film Lee Sulejmana to tegoroczny palestyński kandydat do Oscara. A no właśnie, ogłoszenie nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej już w poniedziałek, ale pewne podsumowania zarówno w światowym, jak i polskim kinie są nam znane już od kilku dni. Dziś powiemy o laureatach tegorocznych Złotych Globów, Złotych Taśm, czyli nagród koła Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz o tegorocznych nominowanych do tak zwanych brytyjskich Oscarów, czyli tamtejszych nagród filmowych BAFTA. No a tymczasem zostańmy przez kilka minut w miłym, jak sądzę, towarzystwie Grace Jones. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré. Już witam pierwszego gościa dziś trójkowo-filmowo, zgodnie z zapowiedzią Wojciech Pałys. Dzień dobry. Dzień dobry. May Day. Od wczoraj w naszych kinach niewiele tych premier, tak jak wspominałem, no ale pokazywałeś mi zresztą przed chwilą, przed wejściem do studia, jeśli chodzi o tę nową polską komedię, już twórcy nie mogą narzekać na brak zainteresowania, tak? A nie zapeszajmy, ale chyba jest dobrze. Bilety się sprzedają. Jeszcze raz, nie zapeszajmy, ale tak. To dzisiaj rano przy porannej kawie czytałem przy różnej maści recenzje. Czy to mi się bardzo rzadko zdarza, bo jakoś tak staram się unikać. Natomiast przeczytałem, że ludzie niestety się śmieją. Więc jeżeli można powiedzieć o komedii, że ludzie niestety się śmieją, to tak. Na Maydayu śmieją się na pewno. A są to gromkie śmiechy. Na premierze mieliśmy coś, co praktycznie się nie zdarza. A kilkakrotnie widownia przerywała seans brawami, które na wprost wynikały z potwornego, nieujarzmionego śmiechu. Także przepony pękają. No to po kolei, bo akurat jesteś osobą bardzo mocno i w rozmaity sposób związaną z tym filmem. Producent, ale również producent wykonawczy i współautor scenariusza. Natomiast sam tytuł oczywiście wielu osobom, niezależnie od obecnej premiery kinowej, może kojarzyć się, przypominać właściwie już od dawna, bo tak jak mówiłem wcześniej, mamy do czynienia z tekstem, który wcześniej właśnie miał swój rodowód teatralny i właściwie można powiedzieć, to też ogromny przebój sceniczny. Tak, ale dokładnie Mayday filmowa, nasza Mayday kinowa jest adaptacją tej sztuki. Skądinąd z różnych źródeł słyszę, że od około 15 lat przeróżni reżyserzy i producenci w Polsce próbowali kupić prawa do tej sztuki. Właśnie, żeby sfilmować. Tak, właśnie, żeby to sfilmować i ciężko mi wyrokować, dlaczego im się nie udało, nie mi to oceniać. Natomiast to może lepiej powiedzmy, jak tobie się to udało. Znaczy ja wpadłem na taki pomysł z soboty na niedzielę w nocy. Jakoś tak trafiłeś wyszło. W moment. Tak, trafiłem w moment i to była taka sytuacja po prostu, że akurat byłem po kryminale takim no dosyć ciężkim realizacyjnie, który musiał odtworzyć lata 50. Ja po prostu jakoś tak z urodzenia lubię komedię i też już nie chciałem robić kolejnej romantycznej. Więc w jakiś taki naturalny sposób zacząłem szukać, co jest w Tatrach numerem jeden. Bezsprzecznie, bezapelacyjnie wyszło, że od 30 lat Mayday, niezależnie od tego, czy jest grana w małych remizach, czy w dużych teatrach, w dużych miastach, że święci wszędzie triumfy, że ludzie od 30 lat umierają ze śmiechu. No więc ja powinienem zmienić zawód i nie być producentem, jeżeli ja bym to zlekceważył. W poniedziałek rano zadzwoniłem do angielskiego agenta Kuneja. Okazało się, że jest możliwość takiej rozmowy. Oczywiście oni chcieli wiedzieć dokładnie kto, co. Ja myślę, że też troszeczkę pomogło mi takie doświadczenie i też moja praca przy filmach zachodnich, angielskich, które albo produkowałem, albo współprodukowałem. Także myślę, że to też... No, ale się taki, udało. Tak, to też był taki aspekt, że drogo było? A to, czy to jest tajemnica handlowa? Znaczy, no oczywiście, że to jest tajemnica handlowa, natomiast to nie są... To wszystko się mieści w normalnym polskim budżecie, tak mogę powiedzieć. Także tutaj na pewno to była bardziej kwestia, kto chce to robić, dlaczego, i jaki oni jest pomysł, zaakceptują. A na pewno nie pieniędzy. Także tu bezwzględnie. No dobrze, no to właśnie mamy już Mayday w kinach. Znakomita obsada. No przede wszystkim myślę, że to, co mnie, ale też pewnie innych odbiorców może zachwycać w tym filmie, to ten duet, który stworzyli Piotr Adamczyk i Adam Woronowicz. No niesamowity komediowy duet, ale oczywiście też widzimy wielu innych znanych aktorów. Co z nimi zrobiłeś, że ja nikogo dzisiaj tutaj nie mogłem razem z tobą zaprosić, bo wszyscy się gdzieś rozpierzchli po świecie akurat w tym momencie. Albo po Polsce. Piotrek gra w serialu w Ameryce w tej chwili. ale dokładnie tak jak rozmawiamy, on prawdopodobnie jest na planie. Adam jest na kolejnym planie. Ania Dereszowska wraca właśnie z Wietnamu, a Weronika to nie wiem, gdzie jest. Rozmawiałem z nią wczoraj na temat jakichś naszych jutrzejszych działalności promocyjnych i rano jest z nami w telewizji, natomiast potem już jest niedostępna. Zajęci aktorzy, oczywiście, oni już zrobili swoje. Możemy to, co zrobili, oglądać już na ekranie. Powiedz, wracając do wcześniejszego wątku, jak wielkie tutaj musiały nastąpić zmiany? Czy trzeba było Mayday jakoś uwspółcześnić na potrzeby filmowe? Czy dużo zmienialiście? Bo w sumie również ty, ale jest podpisana pod scenariuszem, tym ostatecznym filmowym scenariuszem. Cztery osoby są, tak. Czwórka. Znaczy myślę, że stworzyliśmy fantastyczny team, taki bardzo, bardzo twórczy do tej adaptacji. Oczywiście to był proces, który parę miesięcy zabrał. No film to, znaczy ja już powiem jakiś taki banał, ale go powiem, no film to nie jest teatr, prawda? Zacznijmy od tego, że teatr to jest dwuaktówka. Klasyczna konstrukcja filmowa musi mieć trzy akty. Sama konstrukcja teatralna, tak naprawdę to, co w Mayday jest najłatwiejsze do przytoczenia, najłatwiejsze do przełożenia na język filmu, to jest tak naprawdę pierwszy akt, czyli zawiązanie akcji. No i ten punkt wyjścia, tu akurat możemy powiedzieć, bo to pewnie wszyscy wiedzą, że jest bohater grany przez Piotra Adamczyka, który, jak się okazuje, ma dwie żony. Tak, ma dwie żony, po czym ma przy okazji genialnie ustawiony system, jak lawirować pomiędzy żonami, po czym ni stąd, ni zowąd, na skutek przedziwnych okoliczności zjawia się w szpitalu. Więcej tutaj nie zdradzajmy, to jest do oglądania. I system się sypie. Ale oczywiście ma świetnego kolegę w postaci Adama Weronowicza, który go wspiera we wszystkich trudnych sytuacjach. To co, może sięgniemy po fragment muzyki z filmu przez chwilę. To nie będzie ten wielki przebój, który się w nim pojawia, ale to będzie coś, co nam się kojarzy na pewno z Hiszpanią. To flamenko można usłyszeć w Mayday. Skąd flamenko w tej polskiej historii? To był pomysł młodego kompozytora, z którym teraz przy Maydayu pracuję drugi raz. Rafał Stępień. I mamy sceny wyścigów konnych. No i to jest taka jego interpretacja właśnie gonitw na Suszewcu. To wiele wyjaśnia. No i żeby nie było tak słodko, powiem ci, że nie wszystko mi się w tym filmie podoba. I teraz pytanie do producenta. Bij. Jak, chociaż to, co powiedziałem, absolutnie z największą przyjemnością i z ogromną radością ogląda się przede wszystkim tych dwóch wspomnianych panów, Piotra Adamczyka i Adama Weronowicza. Szczególnie właśnie w tych scenach wspólnych. Natomiast, no ja zauważam, i to pytanie do ciebie, jak wielki wpływ miałeś na pomysły, na ostateczny kształt filmu, a myślę, że jako producent również wykonawczy pewnie duży. Absolutny. No właśnie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że moja współpraca z samym Akiną, prawda, reżyserem Planety Singli dwójki i trójki, przy okazji scenarzystą wszystkich Planet Singli, że myśmy tutaj naprawdę stworzyli fantastyczny duet i on jakoś tak podążaliśmy za sobą. Ja nie pamiętam, czy myśmy się choć raz pokłócili. No tak, ale widać, że jest to taka właśnie komedia absolutnie z ambicjami, dobrze obsadzona. Natomiast widzę też w tym filmie i przyznam się, że potrzebowałem dobrych kilku minut na to, żeby wejść w tę historię. No widzę pomysły takie, które sądzę miały przyciągnąć jak najszerszą widownię i miały się spodobać, powiedzmy, widzom mniej wymagającym. Tak było? Chodziło oczywiście, o to, że tak. Oczywiście, żeby przyciągnąć oczywiście, że i tak. zarobić? Ale rzeczywiście, że tak. Ale poza tym pamiętajmy, że Mayday Teatralna odwołuje się do bardzo podobnych mechanizmów. W teatrze ja mogę dawać dużo przykładów ze sztuki, gdzie ciężko mi powiedzieć o proporcjach, ale na pewno w bardzo istotnych momentach także mamy coś takiego, co Anglicy nazywają basic joke. Przypominam, w teatrze główny aktor, czyli John Smith, czyli u nas Jan Kowalski, w teatrze zjada całą gazetę. No, myśmy się do czegoś takiego... To jest taki, powiedzmy, humor bulwarowy trochę. Tak, dlatego to jest zawsze kwestia proporcji. Po prostu, to jest kwestia proporcji. Natomiast co do odwoływania się do właśnie w takim basic joke, do widowni, która, powiedziałbym, no, szybciej podąży za tego typu humorem niż o wiele bardziej wysublimowanym, znaczy ja myślę, że trzeba przede wszystkim szanować widownię. Komedia, istotą komedii jest to, że komedia ma być śmieszna. Chciał lub nie chciał, ale w naszej kinematografii mnóstwo filmów rzekomo komediowych, na których nikt się nie śmieje. No więc po co się robi komedię? Komedię robi się dla śmiechu. No tak, myślę, że ma być rozrywkowo i mamy być zrelaksowani. Siłą rzeczy. I teraz jak użyłem słowa proporcje, to jestem przekonany o tym, że każdy tam znajdzie coś dla siebie. Czyli zarówno ci ludzie, których bawi trochę bardziej basic joke, prawda? Trochę bardziej ten podstawowy... No coś prostszego, tak. Ale oczywiście... Ale także myślę, że widownia, która szuka pewnego rodzaju wysublimowania w tej grze właśnie, czy Piotra, czy Adama, też będzie patrzyła na zupełnie inne aspekty. Tak, to może na przykład mówić o wyrafinowaniu. Tak, bo to już jest absolutny top. To są absolutne szczyty aktorstwa i tego, co zrobili. Tak, no to już możemy się przekonać, jak to wygląda w kinie. Mayday od wczoraj na dużym ekranie. A powiedz, co dalej? Czy po tym, myślę, jakimś spełnieniu, jakim była dla ciebie komedia, będziesz produkował kolejną, czy no może nadzieję, wracasz do sensacji, do kryminału? Znaczy, mam ogromną nadzieję na Mayday 2, to znaczy też tak sobie samym powiedzieliśmy, samym Akiną z reżyserem, że jeżeli ten język, który, ta adaptacja, którą proponujemy widzom, spodoba się, no to na pewno będziemy chcieli to kontynuować. To bezwzględnie. No to trzymam kciuki, żeby udało się. Po raz kolejny, ostatnie pytanie do ciebie, bo znasz tekst znakomicie. Która ze scen już po nakręceniu rozbawiła ciebie najbardziej? No scena, gdzie nasi główni bohaterowie udają gejów. No i więcej nie zdradzamy, reszta w kinie Mayday od wczoraj. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję ogromnie. Był z nami producent wykonawczy i współautor scenariusza tego filmu, Wojciech Pałes. No a my przypomnijmy sobie Oscara sprzed roku, Oscara muzycznego, bo to kategoria najlepsza piosenka. Myślę, że tego utworu specjalnie zapowiadać nie trzeba. A już w poniedziałek, po południu naszego czasu, ogłoszenie tegorocznych nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself. Times I fear myself. Myślę, że nie ma wśród słuchaczy Trójki nikogo, kto nie wiedziałby, co to za utwór, z jakiego filmu i kto ten utwór wykonywał. Oczywiście triumfatorzy Oscarowi z roku ubiegłego, Lady Gaga, Bradley Cooper, film Narodziny Gwiazdy i Shallow, to piosenka, która w zeszłym roku właśnie zdobyła Oscara. To czas podsumowań ubiegłego roku w kinie. To dzieje się i w Polsce, przypominam, zaczął się już przegląd wszystkich filmów nominowanych w tym roku do polskich nagród filmowych, czyli Orłów 2020. To przypominam, w warszawskim kinie Iluzjon. Mówiliśmy o tym w Trójko filmowo tydzień temu. No ale to jeszcze przed nami Oscary. Tak jak wspominałem, nominacje poznamy już niedługo, bo w poniedziałek po południu. Natomiast od kilku dni znamy laureatów innych nagród, o tym za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zacznijmy od naszego podwórka, bo to właściwie informacja sprzed dwóch dni. Otóż koło Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich, czyli Polska Sekcja Międzynarodowej Nagrody Krytyków Filmowych, przyznało nagrody dla tych filmów, które miały swoje premiery na naszych ekranach w ubiegłym roku. I złotymi taśmami, bo to nazwa nagrody, zostały uhonorowane. Boże Ciało, film Jana Komasy, także tegoroczny polski kandydat do Oscara, oraz Ból i Blask Pedro Almodovara, propozycja z Hiszpanii i oczywiście też konkurent Bożego Ciała do nagrody Oscara. Przypomnę, że były też wyróżnienia i w kategorii polskiej otrzymały je filmy Supernowa Bartosza Kruchlika, oraz Mowa ptaków Ksawerego Żuławskiego, a w kategorii film zagraniczny Wysoka dziewczyna Kantemira Bałagowa oraz Joker Todda Phillipsa. To jeśli chodzi o złote taśmy, o polskie nagrody, no a też na pewno pamiętamy o tym, że kilka dni temu zostały po raz 77 wręczone już złote globy, czyli hollywoodzkie nagrody Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. W tym roku, myślę, dosyć mocno po ceremonii komentowane, ale też zaskakujące. Nie wszyscy faworyci znaleźli się ostatecznie wśród nagrodzonych. A byli wśród nich Quentin Tarantino, Brad Pitt, René Zellweger, no i też Tom Hanks, który otrzymał w tym roku nagrodę specjalną za wkład w rozwój kultury i rozrywki. Więcej o laureatach Złotych Globów, Agata Król. Wśród aktorów najlepsi według kapituły konkursowej byli René Zellweger, która zagrała postać Judy Garland w biograficznym filmie o amerykańskiej aktorce, piosenkarce i tancerce. Awkwafina jest z kolei najlepsza spośród aktorek filmów komediowych lub musicali. Rolą w Kłamstewku napisała nową kartę historii. Jest pierwszą gwiazdą azjatyckiego pochodzenia, która zdobyła statuetkę za grę. Spośród mężczyzn triumfowali aktor Joaquin Phoenix za tytułowego Jokera oraz Taron Egerton, który wcielił się w postać Eltona Johna w filmie Rocketman. Wielki sukces odniósł Sam Mendes, którego obraz 1917 okrzyknięto najlepszym filmem dramatycznym minionego roku. Również jego praca została nagrodzona statuetką dla najlepszego reżysera za ten właśnie film. W kategorii najlepszy film komediowy lub musical zwyciężyło dzieło Quentina Tarantino Pewnego razu w Hollywood. Jury doceniło i nagrodziło też scenariusz filmu z Nowego Jorku. Agata Król, Polskie Radio. Mówi się zwykle, że Złote Globy to taka wskazówka przed Oscarami. Powiedziałbym, że w ostatnich latach to się niezupełnie sprawdza. Tutaj rozstrzygnięcia bywały różne. Może jeszcze kilka lat temu rzeczywiście laureaci Złotych Globów później stawali się laureatami Oscarów. Teraz już niekoniecznie. I wydaje się, że tak zwane brytyjskie Oscary, czyli nagroda BAFTA, jest tutaj coraz bliżej późniejszych laureatów właśnie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. W tym wypadku nominacje też ostatnio zostały już ogłoszone. Więcej na ten temat Adam Dąbrowski. Film o świecie superbohaterów, ale bardzo nietypowy. Mroczny, psychologiczny thriller. 11 nominacji dla Jokera, między innymi dla Joaquina Phoenixa, który ma już na koncie Złotego Globa i jest faworytem do Oscara. Joker ma też szansę zostać najlepszym filmem. Nominacja BAFTY również dla najlepszego reżysera, Todda Phillipsa. Dziesięć nominacji dla Irlandczyka, długiej, gęstej opowieści Martina Scorsese, a także dla Pewnego razu w Hollywood. Tarantino zabiera nas do alternatywnego roku 1969 w Kalifornii. 9 nominacji dla Sama Mendesa i jego wojennego 1917, który tak dobrze poradził sobie za oceanem podczas ceremonii rozdania Złotych Globów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. A my trzymamy kciuki za Jana Komasę i jego Boże Ciało. W poniedziałek po południu wszystko będzie jasne, czy film uzyska nominację do Oscara. Tymczasem może sięgnijmy po piosenkę z poprzedniego filmu Jana Komasy. No i też w pewnym sensie może być to zapowiedź premiery, która już niedługo przed nami. 13 marca w kinach pojawi się Sala Samobójców Hater, czyli ten najnowszy film Jana Komasy. A my zagrajmy coś z Sali Samobójców sprzed kilku już lat. Wet Fingers. Wet Fingers, utwór z filmu Jana Komasy Sala Samobójców. Czas jednak szybko płynie. Premiera miała miejsce w marcu i to już 9 lat temu. A w 2020 roku, również w marcu, premiera kolejnego filmu tego reżysera, Sala Samobójców, Hejter. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I w trójkowo-filmowo kolejny już gość, Maciej Zabojszcz. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie jeszcze jedna premiera wśród tych czterech tylko i dwóch właściwie dla widzów dorosłych premier tego tygodnia. Tytuł zachęcający, ale i nieco niepokojący. Tam gdzieś musi być niebo. Od wczoraj już na dużym ekranie. Tak. To jest film, który, no cóż, trudno go jakoś zdefiniować. No mówi się, że komedia, ale dzisiaj tak. Rozmawiałem już z producentem o nowej polskiej komedii Mayday. No i jeżeli mówić o filmie Tam gdzieś musi być niebo, że to komedia, to od razu musimy powiedzieć zupełnie innego rodzaju komedia i zupełnie inny typ humoru. Tak. Może to brzmieć nieco dziwnie, ale jest to połączenie, no nie wiem, filmów niemych z typu Buster Keaton czy Charlie Chaplin z twórczością Roy Andersona, tak bym to powiedział. I jeżeli no to już ktoś jest wynika, ciekaw, tak, co z tego wynika, że to jest bardzo szczególna propozycja. To jest bardzo szczególna propozycja, ale chciałbym powiedzieć, że nie jest to propozycja męcząca czy trudna, tak bym powiedział, tak? To znaczy często jak się mówi, że to jest coś niezwykłego albo film, który jakiś jest zupełnie inny niż wszystkie inne, to może to oznaczać, że jest to coś, co widza, no, znuży, tak? A ten film nie nuży, jest pocięty na kilkadziesiąt krótkich scen, takich powiedziałbym trochę sketchów. Ale takich wręcz tak? Magicznych momentami. Tak. I po prostu nawet jeżeli któryś z tych sketchów nam nie podejdzie, powiedzmy sobie, no to za półtorej minuty się skończy i zacznie się inny, zupełnie inny. W związku z tym... A niektóre są absolutnie zabawne. Tak. Szczególnie prosiłbym, żeby się państwo nie spóźnili do kina, ponieważ moim faworytnym sketchem jest pierwsza scena. Scena otwarcia tego filmu, scena procesji, która uważam, że jest naprawdę fantastyczna. To jest mikroarcydzieło. Która powoduje, humoru. Że już na początku nie bardzo wiemy, z czym mamy do czynienia, ale to z kolei zresztą, zachęca do oglądania dalej. I która zresztą nie ma nic wspólnego z całym filmem, bo jest zupełnie inna niż wszystkie pozostałe to sceny. Prawda. A później spotykamy bohatera, którym zresztą jest reżyser Elia Sulejman, twórca palestyński, który... No tak, bo ja już mówiłem, że to jest taki niezwykle rzadko kręci filmy, bo ostatni jego film był chyba z 2009 roku. No tu się mówi nawet o takim jego powrocie właśnie po dekadzie. Tak. No i on zabiera nas w świat najpierw swoich przemyśliwań na temat, że tak powiem, świata, tak? On jest takim obserwatorem milczącym, praktycznie nic nie mówi w całym filmie. Natomiast mówią inni bohaterowie, których on widzi, jak zmagają się z życiem i z różnymi sytuacjami. Najpierw się zmagają w Nazarecie, później się zmagają w Paryżu, później się zmagają w Nowym Jorku. No i cóż. No i dzieje się. Dzieje się. A my jesteśmy dzięki reżyserowi też współobserwatorami tych, no, szczególnych, trzeba powiedzieć, tak, sytuacji. Mamy też do czynienia absolutnie w tym wypadku z dziełem autorskim. Tak, to znaczy jest to styl niepodrabialny, tak? Trochę on, jeżeli chodzi o pomysł właśnie podziału filmu na takie drobne epizody, przypomina właśnie wspomnianego przeze mnie Roya Andersona. Nawet gdzieś przeczytałem w jakiejś recenzji, że gdyby dystrybutor odfrunął troszeczkę z tytułem, to mógłby nazwać ten tytuł Elia Sulejman siedzi na gałęzi i rozmyśla o istnieniu, w nawiązaniu do gołębia Andersona, który siedzi na gałęzi i rozmyśla o istnieniu. No tak, to jest jedno skojarzenie Roya Anderson, tak, ale wspomniałeś również Bustera Keatona. Tu też tak. Jest pewnego rodzaju uzasadnienie, żeby się można odwoływać do tego twórcy, bo Elia Sulejman właściwie się prawie nie odzywa w tym filmie. On jest i prawie się nie uśmiecha. On jest właściwie skupiony. On jest albo tym... jest uśmiechnięty cały czas w jakimś takim półuśmiechu, tak? To trudno tak, on zastyga w pewien sposób, a jednocześnie jest bardzo wnikliwym obserwatorem świata, rzeczywistości wokół niego. No można przywołać też postać Charlie Chaplina. Tak. Prawda? Więc tych takich... Czy Trzy bohaterów filmów Jacques'a Tati, on też jest przy tej okazji wymieniany. Tak, no i jakby ten nasz Elia Sulejman, nic nie mówiąc, praktycznie podróżuje przez świat, przygląda się światu najpierw w Palestynie, która zaczyna go troszeczkę nużyć i w związku z tym podróżuje najpierw do Paryża, później do Nowego Jorku. Gdzieś wyciąga z tego wniosek, że chyba, jeżeli nawet gdzieś jest to niebo, to on ma problem ze znalezieniem go, ponieważ zdaje się, że wniosek z filmu jest taki, że wszędzie jest troszeczkę podobnie i reżyser w wypowiedziach, w swoich wywiadach na temat tego filmu potwierdzał te przeczucia, że jakby nie udało mu się znaleźć tego nieba, gdzie będzie inaczej nieco, no ale niewątpliwie jego obserwacje są na tyle, myślę, interesujące, że warto się przekonać samemu. Warto się z nimi zapoznać, tak, bo z jednej strony oczywiście to jest jakaś obserwacja, często zabawna, śmieszna, coś, co wywołuje ten uśmiech albo wręcz śmiech u nas odbiorcach tego filmu, ale idzie też za tym właśnie pewna o wiele poważniejsza refleksja dotycząca naszego współczesnego świata, tego jak żyjemy, w jaki sposób, co jest w tym życiu ważne, co staje się ważne, a może niekoniecznie powinno. Tak. Znaczy ten film jest właśnie, tak jak powiedziałeś, tak? Jest w szczególe, czyli w sytuacji w pokazanych w tym tam, momencie, tak? W tym w zabawny, tak? Natomiast jego wydźwięk ogólny jest, powiedziałbym, nieco mniej zabawny, tak? Raczej jest taki właśnie refleksyjno-smutny i prowadzący do raczej mało optymistycznych wniosków, ale ta droga, zanim dojdziemy do tych wniosków, jest naprawdę bardzo zabawna. No i widzę, że pod koniec rozmowy doszliśmy do tego, że mamy jednak do czynienia raczej z komediodramatem. Tak, z komediodramatem. Eli Sulejmana, tak jak mówiłem, palestyński tegoroczny kandydat do Oscara, więc film doceniony zresztą też na festiwalu w Cannes. Tak, no on w Cannes oprócz tego, że dostał wyróżnienie jury, to dostał również nagrodę Fipresci, czyli nagrodę krytyków, czyli można by powiedzieć, że gdyby to dziennikarze, a nie jury przyznawali Złotą Palmę, no to dostałby ją tam, gdzie musi być niebo. Gdzieś tam musi być niebo. A tytuł filmu, żeby nie było wątpliwości, tam gdzieś musi być niebo. Zaplątałem się trochę faktycznie. No, to dlatego wyrównuję tutaj wszystko. Od wczoraj w naszych kinach jeszcze jedna, no przynajmniej w części komediowa propozycja w naszych kinach na karnawał, na styczeń. No i dziękuję ci, Macieju, że odwiedziłeś Trójkę tym razem zimą. Tak. Dosyć tak nietypowo, tak, prawda? Tak, poza właśnie, bo my się spotykamy zwykle wiosną, a to dlatego, że wtedy zapowiadasz program wiosny filmów, tego festiwalu filmowego. Czy prace już trwają? Zapytam. Tak. Mam nadzieję, że w tym roku też się spotkamy na wiośnie filmów. Już po Wielkiej Nocy. Po Wielkiej Nocy to chyba tam 15 kwietnia się zaczyna, także jeszcze troszkę czasu mamy. No i oczywiście podczas festiwalu Wiosna Filmów będzie można na pewno oglądać filmy nagradzane na festiwalach wszystkich całego świata. Całego świata. Dziękuję bardzo. Ostatnim gościem Trójka Filmowa był dzisiaj Maciej Zabojsz. Dziękuję bardzo za spotkanie. No i ponieważ rozmawialiśmy dzisiaj i o Złotych Globach, tu akurat temu filmowi się w tym roku nie udało, mimo wielu nominacji, ale o wiele lepiej wypada przy nominacjach do brytyjskiej BAFTY, no to może będą jakieś Oscary. O czym myślę? Myślę o filmie Martina Scorsese, Irlandczyk, i temat muzyczny z tego właśnie filmu zakończy dzisiaj audycję. Irlandczyk, Robbie Robertson. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.